www.attableek.com, The Reviver of Iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى أصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى 100 رحمة، فمنها رحمة تتراحم الخلق فيما بينهم، و99 ليوم القيامة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بھائیو اور بزرگو، یہ روایت جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے بڑی ہی بشارت آمیز ہے. اور اس کو پڑھ کر اور سن کر آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس روایت کے راوی ہیں صحابی رسول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی. جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے شہید صحابہ میں سے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان جنت میں جانے والے 10ویں نمبر کے آدمی ہیں. عاشر عشرتین فی الجنہ، یعنی بالکل ابتدا میں جنہیں جانے کا موقع ملے گا 10 میں یہ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ایران کے علاقے سے تھا، فارس کے، اور ان کی کوئی رشتہ داری بھی اہل عرب سے نہ تھی. اس لیے ایک موقع پر مدینہ منورہ میں انصار اور مہاجرین میں بحث چھڑ گئی کہ سلمان کو کس خاندان سے وابستہ کیا جائے. انصار مدینہ کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ ایمان لائے. مہاجرین کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ دوسری جگہ سے چل کے آئے. تو ہر ایک طبقہ ان کی جلالت شان کی وجہ سے انہیں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا: سلمان منا اہل البیت. یہ نہ انصار نہ مہاجرین، یہ تو ہمارے خاندان کے آدمی ہیں۔ تو اہل بیت تو ایک وہ ہیں جو حقیقی اہل بیت ہیں، جن سے خونی رشتہ ہیں پیغمبر علیہ السلام کا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ الحاقی اہل بیت ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور یہ مقام ان کو کیوں نہ ملے کہ ان کی بہت ہی بے مثال عظیم الشان قربانی ہے دین کے لیے، جس کی مثال دنیا میں خال خال ملے گی، اور ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تو دین پکا پکایا مل گیا، رکھا رکھایا مل گیا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے مفت میں دین ملا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی زیادہ قربانی کا کچھ بھی قربانی نہیں دینی پڑی۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام ان کی زبانی صحابہ کو سنوایا کرتے تھے کہ سناؤ جو تمہارے اوپر گزری، تاکہ ان صحابہ کو بھی قدر معلوم ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اصفہان کے علاقے کے گاؤں جئی جس کا نام ہے، اور میرے والد جو تھے وہ بڑے تاجر تھے اور ان کی بڑی زمین جائیداد تھی، اور وہ مجھے بہت ہی پیار کرتے تھے، اسی لیے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اور ہمارے گھر کا جو مذہب تھا وہ آتش پرستی کا تھا، مجوسی، آگ کو پوجنے والے، اور میرا باپ بھی کٹر مذہبی تھا، اور ان آتش پرستوں کے گھروں میں آگ جلتی رہتی ہے، آتش خانہ ہوتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ آگ کبھی نہ بجھے، 24 گھنٹے جلے، مسلسل جلے۔ تو میں اسی میں ماحول میں پروان چڑھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میرے والد کو کوئی ضروری کام پیش آ گیا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جائیداد کے بارے میں ذرا دیکھ ریکھ کر کے آؤ۔ تو میں جب وہاں جانے لگا تو راستے میں ایک گرجا گھر ملا، وہاں اس وقت وہ لوگ عبادت کر رہے تھے عیسائی، میں بھی دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا تو مجھے ان کا طریقہ بڑا اچھا لگا، اور سورج ڈوبنے تک میں وہیں رہا، وہاں نہیں گیا جہاں ابا نے بھیجا تھا۔ ادھر گھر میں تلاش پڑ گئی کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ شام کو جب گھر واپس پہنچا تو پوچھ ہوئی، کہنے لگے کہ میں نے پوری بات بتا دی کہ میں وہاں چلا گیا تھا کنیسہ میں، اور ان کی تو بہت اچھی عبادت ہے، ہماری عبادت سے اچھی ہے، اور میں تو اب عیسائی ہو جاؤں گا۔ والد نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارا مذہب ہے باپ دادوں کا وہی ٹھیک ہے، کہ نہیں تمہارا ٹھیک ہے، انہیں کا ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسی ان کے دل میں، وہی اس زمانے میں دین حق تھا، اس کی محبت ڈال دی، تو باپ نے انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا، ابھی تب تو یہ تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اب یہ ہے کہ بھیڑیوں میں بھی جگہ دیا. کہتے ہیں کہ میں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجوایا کسی طرح سے کہ اگر ملک شام جانے کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے خبر کرنا، کیونکہ ملک شام یہ عیسائیوں کا علاقہ تھا. چنانچہ قافلہ آیا، ان کو خبر ہوئی تو یہ کسی طرح چھٹ چھٹا کے وہاں چلے گئے، اور شام کے قافلے کے ساتھ شام کے شہر میں پہنچے، اور وہاں کا جو سب سے بڑا پوپ تھا اس کی خدمت میں گئے اور کہا کہ میں عیسائی بننا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. وہاں رہتے رہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پوپ ظاہر میں بہت بڑا اپنے کو صوفی کہلاتا تھا اور بہت بڑا دیندار کہلاتا تھا، اندر سے بڑا دغاباز تھا. وہ ہیلے بہانے کر کے لوگوں کے مال ہڑپتا تھا، اور اس نے ایک کوٹری بنا رکھی تھی، اس میں سب مال جمع کرتا تھا، مٹکے کے مٹکے بھر رکھتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا صوفی ہے. میں چونکہ خادم تھا اس لیے مجھے سب پتہ تھا. ایک عرصہ وہاں رہے تاکہ وہ بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب آپ تو جا رہے ہیں، اب مجھے کس کے پاس رہنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اب میں سمجھتا ہوں کہ فلاں شہر میں نصیبین میں ایک آدمی ہے جو پرانے طریق پر ہے، تم وہاں چلے جاؤ میرے بعد. چنانچہ وہ مر گیا. مرنے کے بعد انہوں نے سارا راز فاش کر دیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارا مال اس نے ہڑپ کر رکھا تھا، لے جاؤ، اور خود وہاں چلے گئے. وہ آدمی نیک تھا واقعی، دین عیسوی پر تھا، اس کی خدمت سے بڑا فائدہ ہوا. پھر اس کا انتقال ہوا، اس نے دوسرے شہر کی طرف رہنمائی کی، وہاں چلے گئے. ہوتے ہوتے ایک شہر ہے اموریہ شام کا، وہاں آئے. وہاں بھی ایک پادری کے ساتھ رہتے رہے. جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اب کوئی دنیا میں ہمارے پرانے طریق سے نہیں، البتہ اب آخری پیغمبر کی وحشت کا وقت آنے والا ہے، اور وہ ایسے علاقے میں ہجرت فرمائیں گے جہاں پر کھجوروں کے باغات کی کثرت ہوگی. اب میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اگر ہو سکے تو اسی علاقے میں چلے جاؤ تاکہ آخری نبی کی رفاقت اور صحبت تمہیں میسر آ سکے. فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ محنت مزدوری کر کے کچھ گائے بکریاں جمع کر لی تھی، تو میں تلاش میں رہا کوئی قافلہ عرب کی طرف جانے والا ہو وہ ملے. تو ایک قافلہ آیا، ان سے میں نے بات کی کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اور انہوں نے کہا کیا دو گے؟ کہ یہ بکری وکری ہیں میرے پاس. کہ ٹھیک ہے، ساتھ لے لیا. مدینے کے قریب جب پہنچے وادی القرا میں، تو قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی، اور لیا تو ساتھ آزادی کی حالت میں، وہاں لا کر انہیں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا، غلام بنا کے. تھے آزاد ہو گئے کیا غلام؟ کہنے لگے کہ وہ وہاں مجھ سے کام لیتا تھا، کھیتوں میں کام لیتا تھا، اور مجھے انقباض یہ تھا کہ میں جس مقصد سے آیا ہوں پتہ نہیں وہ مقصد مجھے یہاں حاصل ہو یا نہ ہو، یہ تو وہ جگہ نظر نہیں آ رہی جو اموریہ کے پادری نے کہی. دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح جگہ پہنچا دے. اتفاق یہ کہ اس یہودی کا ایک رشتہ دار تھا مدینہ بنو قریظہ کا قبیلے کا آدمی, وہ اس سے ملنے آیا. اس نے مجھے دیکھا تو اس نے میرے مالک سے کہا کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو, یہ بڑا اچھا غلام, اور اس نے خرید لیا اور مجھے لے کے وہ بنو قریظہ آ گیا. اب جو میں نے یہاں آ کے دیکھا باغات اور یہ وہ, تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ تو وہی جگہ ہے, اور اب میں انتظار کرنے لگا. لیکن چونکہ غلام تھا, بیگار, ہر وقت خادم کی طرح کام کرتا تھا, تو مجھے کچھ خبر مل نہیں پاتی تھی, کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کا معاشرہ آزادوں سے بالکل الگ, غلام تو بالکل جانوروں سے بدتر ہوا کرتے تھے. ایک دن میں کھجور کے باغ میں کام کر رہا تھا, کھجور پر چڑھا ہوا, وہ جو میرا مالک تھا اس سے انصار کے کچھ لوگ ملنے آ گئے. اس نے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے یوں کہنے لگا کہ یہ جو آدمی مکے سے آئے ہیں تم ان سے کیوں مل رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ جو میں نے یہ بات کان میں سنی کہ مکے سے آئے ہیں اور مل رہے ہو, تو میری ایسی بدن میں جھرجھری سی پیدا ہوئی کہ میں گرنے کے قریب ہو گیا, کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جو مکے سے تشریف لائے ہیں وہی میرے مقصود ہیں. اور میں جلدی سے اتر کے آیا اور میں نے اس کا مالک کا مونڈا پکڑ کے کہا, ذرا پھر کہو جو تم پھر کہہ رہے تھے, ذرا دوبارہ کہو. مالک کو بہت جلال آیا کہ تمہیں کیا مطلب اس سے؟ فرماتے ہیں پھر بھی میں ٹوہ لگاتا رہا, اور عموریہ کے میرے پادری نے یہ کہا تھا کہ آخری پیغمبر جو تشریف لائیں گے ان کی تین علامتیں ہوں گی. نمبر ایک, وہ صدقہ نہیں کھائیں گے. نمبر دو, وہ ہدیہ کھایا کریں گے. نمبر تین, ان کی شان مبارک پر مہر نبوت ہوگی. یہ تین علامتیں ہیں آخری پیغمبر. فرماتے ہیں میرے دل میں تو للک پیدا ہو چکی. ایک دن کی میں نے چھٹی لی آقا سے, اور دن بھر میں نے کچھ لکڑی وکڑی کاٹ کر کے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور کچھ چیز کھانے کی لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور پیش کیا کہ یہ حضرت آپ کی خدمت میں کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے. کہ اچھا, آپ نے سب صحابہ کو جو تھے آس پاس انہیں تقسیم کر دیا, خود نہیں کھایا. فرماتے ہیں میں نے دل دل میں سوچا ایک نشانی تو پوری ہو گئی, میں واپس آ گیا. کچھ دن کے بعد پھر چھٹی لی میں نے اور پھر مزدوری کی اور کچھ چیز تیار کی اور حضور کی خدمت میں پہنچا, پیش کیا. حضرت نے فرمایا کیا ہے؟ کہ ہدیہ. کہ اچھا اچھا, بہت خوب. تھوڑا سا اس میں نوش فرمایا, بقیہ صحابہ کو بانٹ دیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. پھر کچھ دن گزرے تو فرمایا کہ میں چھٹی لے کر آیا تو اتفاق سے کسی صحابی کا انتقال ہوا تھا اور حضرت جنت البقیع میں قبرستان میں تشریف فرماتے, اور میرے دل میں ایسی للک اور تڑپ تھی کہ میں وہاں پہنچا مجلس میں اور میں نے آپ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا. حضرت سمجھ گئے. حضرت نے قصدن یہ چادر مبارک جو تھی اپنی وہ پیچھے سے ڈھلکا دی بس ڈھلکانا تھا مہر نبوت پہ نظر پڑی فرماتے ہیں بس میں پھر تو لپٹ گیا پہ اختیار رونے لگا اور آپ کے دست مبارک پکڑ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان کا رسول اللہ یہ پڑھنے لگا حضور کی سوچنے لگے کہ بھائی کیا بات ہے اور پھر میں نے اپنا پورا قصہ حضور سے سنا دیا کہ ایسا ایسا ہو حضرت نے بڑی قدر فرمائی سب صحابہ سے کہا دیکھو کہ ان کی بات سنو کچھ دنوں کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے آقا سے مکاتبت کر لو کچھ ہم بھی سہارا لگا دیں گے وہ یہودی بڑا ہوشیار تھا اس نے ایسی شرط لگائی کہ سالوں میں بھی وہ شرط پوری نہ ہو کیا شرط لگائی 300 کھجور کے درخت پھل لگنے والے اتنے بڑے لگے لگائے چاہیے 300 اور 40 اوقیہ چاندی چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ کھجور کا درخت بہت ہلکے ہلکے بڑھتا ہے پھل تو کئی سالوں کے بعد آتا ہے مگر اس نے شرط لگا دی کہ آزادی جب ملے گی جب یہ کہو پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ جی یہ شرط لگائی حضرت نے فرمایا قبول کر لو اور صحابہ سے آپ نے اعلان فرمایا کہ ان کے لیے پودوں کا چندہ کرو کھجور کے پودوں کا بس صحابہ نے کوئی 20 پودے لا رہا ہے کوئی 15 لا رہا ہے کوئی 2 لا رہا ہے 300 پودے جمع ہو گئے حضرت نے فرمایا کہ کوئی پودا تم خود مت لگانا گڑے کھود دو اور پودا جب لگانے کا وقت آئے تو مجھے بتانا چنانچہ گڑے کھود دیے گئے حضور کو خبر دی گئی حضرت خود تشریف لائے اپنے چہیتے صحابی کو آزاد کرانے میں تعاون دینے کے لیے ایک ایک پودا خود آپ نے گڑھے میں رکھا ہے ایک ایک پودا کیا شان کریمی شان رافت و رحمت ہے قدردانی ہے اپنے جنہوں نے قربانی پیش کی ان کی قدر کی دست اقدس آپ نے رکھا اور معجزہ یہ ظاہر ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں وہ پودے جو حضور نے لگائے تھے وہ بالکل تناور درخت بن کے تیار ہو گئے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا پھل آنے لگا ایک سال میں کمال یہ ہے معجزہ ظاہر ہوا ورنہ کبھی کھجور کے درخت میں ایک سال میں پھل نہیں آتا ہے آپ کوشش کر کے دیکھیں جب بالکل تیار درخت ہو گئے تو اسے لینا پڑا جو یہودی تھا اب رہ گیا پیسے کا معاملہ حضرت نے فرمایا کچھ فکر مت کرو اللہ مدد فرمائیں گے تو مال غنیمت میں ایک انڈے کے برابر سونا آیا حضرت نے کہا جاؤ لے جاؤ اس سے تم اپنا پیسہ ادا کرو اب جو اسے تولا گیا بالکل 40 اوقیہ چاندی کی قیمت کا نکلا اسے دے کر آزادی دی اس درمیان میں سن 5 ہجری میں مدینہ منورہ پر سارے قبائل نے مل کے حملہ کر دیا جس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے اور یہ فوجیں اتنے قریب آ گئی 10,000 کی تعداد میں کہ ان کا مقابلہ کرنا بظاہر بہت مشکل کیا کریں کیا نہ کریں سمجھ میں نہیں آ رہا صحابہ سے مشورہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں جب ایسی صورت پیش آتی ہے تو خندق کھود دیتے ہیں تاکہ وہ فوج آگے بڑھنے سے رک جائے حضور کو یہ مشورہ پسند آیا, فوری طور پر پیمائش کر کے جس راستے سے یہ لوگ آ سکتے تھے مدینے میں, وہاں پر خندق کھودی گئی دن رات ایک کر کے. اور یہی خندق کھودنا اس غزوے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نصرت اور مدد کا سبب بنا. اس حوالے سے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلامی تاریخ میں روشن ہے کہ انہوں نے ایسا بہتر مشورہ دیا جس سے بہتر اس وقت کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا مقام بڑا بلند ہے, اور حضور نے ان کے لیے جنت کی صراحتاً بشارت دی ہے اور فرمایا اہل فارس میں سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سلمان فارسی ہوں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی ہو تو ان کی قوم کا ایک شخص ہوگا جو وہاں سے بھی لے آئے گا ایمان. چنانچہ بہت سے حضرات نے اس کا مصداق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا جو انہی کی نسل سے آ گیا. یہ روایت بیان فرما رہے ہیں جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ بڑی ہی بشارت آمیز روایت ہے. فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے 100 حصے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں اتارا گیا ہے, اسی حصے کی برکت ہے کہ ماں بیٹے سے, بیٹا ماں سے, بھائی بھائی سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, دوست دوست سے, حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں سے جو محبت کرتا ہے اور جانساری کا مظاہرہ کرتا ہے, یہ ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اثر ہے. ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اثر ہے کہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ دینے کو آدمی تیار ہو جاتا ہے محبت میں. فرمایا ان 100 میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے قیامت کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں. وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اس دن شان رحمت کا ظہور ہوگا, بڑے سے بڑے پاپی اور گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے. پہلے تو یہ ہوگا کہ انبیاء کو حکم ہوگا تم سفارشیں کرو. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے سفارش فرمائے اور فرمائیں گے امتی امتی, امت کا کیا ہوا, جو گنہگار ہیں, جو جہنم کے مستحق بن چکے, جو جہنم میں چلیں گئے وہ کیسے نجات پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے جس کے دل کے اندر ایک درہم کے برابر ایمان ہو آپ اسے نکلوا دیجیے, وہ نکل جائے. آدھا درہم, پاؤ درہم, چھٹا درہم, تاکہ یہ حکم ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی. اسی طرح علماء سفارش کریں گے, فرشتے سفارش کریں گے, حفاظ سفارش کریں گے, شہداء سفارش کریں گے, ساروں کی سفارش قبول ہو جائے گی. اور جب سب سفارش کر چکیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبیوں نے سفارش کر لی, فرشتوں نے سفارش کر لی, صدیقین نے سفارش کر لی, شہداء نے سفارش کر لی, ولم يبق الا ارحم الراحمين. اب کوئی نہیں بچا بس ارحم الراحمین رہ گیا. اور یہ فرما کر جہنم سے لب بھر کر کے نکال دیں گے. کروڑ ہا کروڑ مخلوق ہوگی جس کے ایمان کا کسی کو پتہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے, اور وہ جل کر کے بالکل کوئلہ ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہیں گے ان پہ فوار کرو, چھڑکاؤ کرو, اور چھڑکاؤ جب ہوگی تو وہ سب بھل بھل جو ہیں بالکل پیلے ہرے جیسے پودے نکل آتے ہیں اس طرح سے, اور پھر ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جائیں گے نشانی کے طور پر, انہیں جنت میں بھیجا جائے گا اور ان کا عنوان ہوگا ہا اولا اتقاء اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آزاد کردہ لوگ ہیں اسپیشلی. یہ ہے وہ رحمت جو قیامت میں ہوں. تو اس ارحم الراحمین کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے کافر کے, کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. جس کے پاس بھی ایمان ہے اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر گناہ کیے پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے. اسی لیے کہا گیا الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے. علماء نے لکھا زندگی میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے تاکہ گناہ سے بچے, اور مرنے کے قریب رحمت کا غلبہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت دل میں جا بجے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے, غضب اور عذاب سے ہماری پوری طرح حفاظت فرمائے, اپنی مرضیات پر چلائیں, نامرضیات سے بچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ Thank you.